شیطان نے ایک عالمی اجلاس منعقد کیا. اپنے چیلوں کو ابتدائی خطاب میں اس نے کہا، ہم نیکوکاروں، خدا پر ایمان رکھنے والوں، کیونکہ وہ نیکی کی بات ہو رہی تھی نا، یہ ہم سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے، میرے اور آپ سے متعلق ہے یہ بات. اگر پپا لگ گیا ہمارے اوپر نیک ہونے کا، اگر ہم نہیں بھی ہیں تو لوگ سمجھے بیٹھے ہیں، تو چلیے تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیتے ہیں اور اپنا جائزہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نیکوکاروں، خدا پر ایمان رکھنے والوں کو مسجدوں، گرجاؤں، مندروں میں جانے سے نہیں روک سکتے، یہ تو انہوں نے جانا ہی ہے. ہم انہیں ان کی مقدس کتابیں پڑھنے اور سچائی سے آشنائی حاصل کرنے سے بھی نہیں روک سکتے. ہم ان کو خدا کے ساتھ ایک سچا اور گہرا تعلق قائم کرنے سے بھی نہیں روک سکتے. لیکن اگر وہ خدا کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا ان پر تسلط ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، اللہ کے بندوں پہ شیطان کا زور نہیں چلتا. لہذا اس کا سب سے نازک خفیہ ہتھیار کیا ہے جس سے وہ چھپا وار کرتا ہے کہ اندر سے اللہ اور بندے کے تعلق کو کاٹ دے، وہ ڈوری کاٹ دے. ظاہر میں کیا نظر آئے؟ بڑے دیندار، بڑے پرہیزگار، سفید کپڑے پہنے ہوئے، نیکی کی علامت اور نشان. اچھا، وہ کہتا ہے تو انہیں اپنی عبادت گاہوں میں جانے دو، جانے دو ان کو، اور انہیں اپنا رواجی نظریہ حیات اپنانے دو، مگر ایک چیز ان سے چھین لو اور وہ ہے ان کا وقت. ان کا وقت چھین لو. یہ اب ڈوری کاٹنے لگا نا، کیا چھین کے؟ وقت چھین کے، تاکہ وہ خدا کے ساتھ مطلوبہ تعلق قائم نہ کر پائیں. یہ ہے وہ جو میں چاہتا ہوں کہ تم کرو. میرے کارندوں ان کو خالق کی قربت اور اس اہم تعلق جو کہ دن بھر استوار رہنا چاہیے، اس سے انہیں غیر متوجہ کر دو. اصل میں یہ انگریزی تھی جس کا اردو ترجمہ ہوا، اس لیے سینٹینسز میں تھوڑی سی اگر آپ کو سمجھنے میں دقت ہو تو کوئی بات نہیں، اور جو چیز زیادہ مشکل سے سمجھ آؤ اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان زیادہ توجہ رکھتا ہے. تو کہتا ہے کہ اس تعلق کو جو دن بھر ان کا اللہ تعالی سے رہنا چاہیے اسے کاٹو. ہم یہ کیسے کریں؟ شیطان کے چیلوں نے پوچھا. پڑھا تھا نا، اس کے چیلے ہیں، فوجی ہیں، آ جاتے ہیں سب. ان کو زندگی کی غیر ضروری اشیاء میں مگن رکھو اور بے شمار ایسی اسکیمز ایجاد کرو جو انہیں اپنے میں محو رکھیں. شیطان نے جواب دیا، سمجھ گئی بات؟ ان نیسسری، غیر ضروری کاموں، غیر ضروری چیزوں میں مشغول رکھو. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ضروری کام کے لیے وقت ہی نہیں بچے گا. اکساؤ ان کو کہ وہ خوب خرچ کریں، خرچ کریں، خرچ کریں، اور پھر مانگتے پھریں. غیر ضروری چیزوں پر خرچ کر لیں اور ضرورت کے لیے مانگتے پھریں. ترغیب دلاؤ بیویوں کو کہ وہ دن کے بیشتر حصے میں کام پر جایا کریں، اور شوہروں کو کہ وہ ہفتے کے 6 سے 7 دن اور 10 دن کے 10 سے 12 گھنٹے کام میں مشغول رہیں، تاکہ وہ اپنی سطحی طرز زندگی کے تقاضوں کو پورا کر سکیں، یعنی ظاہری زندگی، مادی چیزوں کو، اور ان کو اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نہ ملے. اور جیسے جیسے ان کی فیملی بکھرے گی، بہت جلد ان کے گھر کام کے دباؤ اور تھکاوٹ کی وجہ سے سکون کا ذریعہ نہ رہیں گے اور یہ گھر چھوڑ دیں گے، اور گھروں سے نکل کر کہاں جائیں گے سکون کی تلاش میں؟ اگر اپنی بیوی میں سکون نہیں تو کہاں تلاش ہوگی؟ اپنے گھر میں نہیں تو کہاں جا کے لیں گے؟ ان کے ذہنوں کو اس قدر متحرک کر دو کہ وہ اس چھوٹی سی آواز کو سننے کے قابل ہی نہ رہیں. اچھا، اکساؤ ان کو کہ گاڑی چلاتے ہوئے ریڈیو یا کیسٹ پلیئر چلائیں، اور یہ کہ ان کے ٹی وی، وی سی آر، سی ڈیز اور پی سیز لگاتار ان کے گھروں میں چلتے رہیں. یہ ان کے ذہنوں کو منجمد کر دے گا اور اللہ سے تعلق منقطع کر دے گا. یعنی ان چیزوں میں مشغول ہو کر کہ ایک سے نکلے ایک میں پڑ گئے، ایک سے نکلے ایک میں پڑ گئے، نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسا شغل کا سرکل چل پڑے گا کہ اللہ سے آگے جھکنے کا وقت ہی نہ رہے گا. کافی ٹیبلز کو میگزین اور اخبارات سے بھر دو، ان کے دماغوں میں 24 گھنٹے خبروں کی یلغار کرو، ان کو گاڑی چلانے کے لمحات میں قداور تصاویر اشتہارات کے ذریعے مخل ہو، ان کے لیٹر باکسز کو لایانی خطوط یعنی جنک میل سے بھر دو۔ آج کل انٹرنیٹ پہ خاص طور پر ایک بڑی مصیبت کیا ہوتی ہے؟ جنک میل، جس کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کی تفریح میں بھی ان کو زیادتی برتنے دو، ان کو اپنی تفریح سے ایسے لوٹنے دو کہ وہ تھکاوٹ سے بھرپور پریشان حال ہوں اور اگلے ہفتے کے لیے تازہ دم نہ ہوں۔ ان کو قدرت کے قریب نہ جانے دو کہ کہیں وہ خدا کے کرشموں پہ غور و فکر نہ کر لیں، اس کی بجائے بھیج دو انہیں تفریح گاہوں، کھیلوں کے میدانوں، کانسرٹس اور سنیماز میں۔ اب تفریح کہاں ہوتی ہے؟ کانسرٹس اور سنیماز میں۔ ان کو رکھو مصروف مصروف مصروف، اور جب بھی وہ روحانی صحبت کی غرض سے نکلے یعنی کسی روحانی مجلس میں جائیں، کوئی دین پڑھنے، درس اٹینڈ کرنے، کوئی بھی ذکر، تو ان کو غیبت اور لغو میں ایسا مشغول کرو کہ وہ پریشان حال ہو کر لوٹیں، اور وہاں ایسی فکی بحثیں چھیڑو کہ لوگ بد دل ہو کے گھر واپس آئیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ آپ دین کے نام پر کسی مجلس میں جاتے ہیں اور وہاں سے روحانی سکون حاصل کرنے کی بجائے کیا لے کے لوٹتے ہیں؟ یعنی ڈپریشن لے کے لوٹتے ہیں۔ تو اب یہ شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہے کہ دین کے نام پر قائم ہونے والی مجلسوں سے بھی کیا لے کے لوٹو؟ ڈپریشن۔ آگے بڑھو، ان کو ایک دوسرے کے دل جیتنے میں مصروف کر دو، مگر اپنی زندگیوں میں اچھے مقاصد کی ایسی بھرمار کر دو کہ ان کے پاس اللہ سے مدد مانگنے کا کوئی وقت ہی نہ بچے۔ اللہ سے مدد مانگنے کا وقت ہی نہ بچے۔ کس کس کے پاس وقت ہوتا ہے کہ دو نفل حاجت کے پڑھ کے اپنی کسی مشکل میں اللہ کو پکارے، یا کوئی ذکر کر کے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے، یا پورے یکسوئی اور خلوص سے رو کے اللہ سے دعا مانگ سکے؟ بہت جلد وہ اپنے زور بازو پر کام کریں گے، قربان کریں گے اپنی صحت اور خاندان ان نیک مقاصد پر۔ یہ خوب رہے گا، یہ خوب رہے گا۔ کیا ہی اجلاس تھا، وہ سارے برائی کے کارندے بڑے ذوق و شوق سے اپنے سونپے گئے کاموں میں لگ گئے، نتیجہ تن مومن ہر جگہ ہو گئے مصروف مصروف مصروف، اور ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے نظر آنے لگے، اور اس طرح شیطان اپنے فیصلوں میں کامیاب ہے۔ لک بزی ڈو نتھنگ۔ آج کل ہر شخص کی جو مشکل ہے وہ کیا ہے؟ مصروفیت۔ ہر شخص ایک بات ضرور کرتا ہے اور وہ کیا ہوتی ہے؟ ٹائم نہیں۔ کیا ہے؟ بہت بزی ہوں۔ کوئی درس پر بلائے، کیا کریں، ٹائم نہیں۔ نماز پڑھنی، کیا کریں، اتنی مصروفیت ہے، ٹائم ہی نہیں۔ قرآن پڑھنا، کیا کریں، ٹائم ہی نہیں۔ ہر نیکی کے کام سے بچنے کے لیے، کرنے کے لیے نہیں، بچنے کے لیے ٹائم نہیں۔ تو یہ بھی دراصل شیطان کا ایک طریقہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہ چلے گا، وکفا بربک وکیلا۔ اس میں ایک بہت بڑا میسج ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم واقعی شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو لازم ہے رب سے تعلق مضبوط کرنا۔ نماز، ذکر، تہجد، قرآن کی تلاوت، صبح شام کی دعائیں، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان شیطانی تصرفات اور تسلط سے بچا رہتا ہے۔ شارکہم فی الاموال والاولاد، شیطان کس طرح ہماری اولاد میں شریک ہوتا ہے؟ نمبر ایک، مفلسی اور محتاجی کا خوف دلا کر مستقل اولاد کو مادی طور پر مستحکم کرنے کی طرف لگا دیتا ہے، جس سے والدین کی تربیت میں دین کی تعلیم یا تو نہیں رہتی یا اگر ہوتی ہے تو نہ ہونے کے برابر۔ نمبر دو، اولاد کی محبت میں اتنا پاگل کر دیتا ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں اولاد پر سختی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ والدین نماز تک کے لیے نہیں کہتے کہ بڑے ہو کر پڑھ لیں گے، یوں انہیں شیطان کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ نمبر تین، نئی نئی ریسرچز اور بچوں کی نفسیات کی کتابیں اتنے خوشنما طریقے پر لکھی جاتی ہیں جن کی چند سال کے بعد دوسرا نفسیات دان تردید بھی کر دیتا ہے، مگر ہر دور کے والدین انہیں پڑھتے ہیں اور شیطان نے انہیں اتنا خوشنما بنا دیا ہے کہ خواہ وہ معلومات قرآن و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں، انہیں مان کر ان پہ عمل کیا جاتا ہے۔ مثلاً 7 سال کی عمر میں نماز سیکھنا تو ٹو مچ ہے، مگر یہ سب مانتے ہیں کہ 5 سال کی عمر تک بچے میں بیک وقت 4 سے 5 زبانیں سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ دس سال کی عمر میں پانچ وقت کی نماز تو بہت مشکل ٹاسک ہے، مگر بیلے، جم، سوئمنگ کلاسز، جوڈو، کراٹے کلاسز وقت کی ضرورت ہے۔ یہ شیطان کے چیزوں کو انتہائی خوشنما بنا کر اللہ کے دین سے غافل کرنے کی واضح مثال ہے۔ قرآن چھوٹی عمر میں حفظ کرانا بچے پہ ظلم ہے، اسے زندگی کے دور میں پیچھے رکھتا ہے، مگر دو ڈھائی سال کے بچے کو نرسری میں چھوڑنا صحیح ہے، کیونکہ اس طرح وہ زندگی کی دوڑ میں شریک ہو سکے گا۔ حتیٰ کہ شیطان نے ماں کی محبت سے اس کی گود سے اولاد کو دور لے جانے کے لیے کیا کیا حربے نہیں کیے۔ مثلاً بچے کا دودھ کا حق چھن گیا کیونکہ مائیں سمجھتی ہیں اس سے ہم بن جائیں گے، بچہ ڈپینڈنٹ ہو جائے گا۔ پھر بچوں کے مادی معیار کے اونچا کرنے کے لیے ماؤں کو نوکریاں کرنے کو اکساتا ہے۔ یہ چند مزید کپڑے، چند قیمتی کھلونے، اچھے اسکول، بہتر مستقبل کے خوشنما خواب دکھا کر اولاد سے وہ چھین لیتا ہے جو اسے بڑی سے بڑی دنیاوی کامیابی کے ساتھ بھی نہیں مل سکتی۔ اس کی ماں کی گود کی گرمائش، ممتا جو تھکاوٹ کا شکار ہو کر محض نوٹ فراہم کرتی ہے، یہ شیطان ماں باپ کی تربیت کے راستے ننھے منوں کو ان کی اولاد کم اور اپنی اولاد زیادہ بنا لیتا ہے۔ اور ساری زندگی اولاد کے لیے تھکنے والے والدین عمر کے آخری حصے میں دیکھتے ہیں کہ یہ اولاد تو ہماری کہاں اپنی بھی نہیں، یہ کس کی ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ یہ شیطان کی ہے۔ میوزک کے بعد سب سے زیادہ ہماری قوم جس چیز کا شکار ہے وہ کھیل ہے، اور کھلاڑی جو ہیں وہ بسا اوقات جوا، نشہ آور دواؤں کا استعمال، کھیل کے لیے تنگ لباس، قتل کی کوشش، بعض اوقات اور اسی طرح کے حربے اختیار کرتے ہیں۔ کولمبین کھلاڑی کو صرف اس لیے قتل کیا گیا کیونکہ اس نے دوسری ٹیم کے خلاف گول کیا۔ مونیکا سیلس کے قتل کی کوشش کی گئی، تھوڑی دیر کے عروج کے بعد پھر گر جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی طاقتوں کو حد سے زیادہ استعمال کیا ہوتا ہے۔ ایک ایک کھیل کا انتظام کرنے کے لیے بیجا پیسے کو خرچ کیا جاتا ہے، وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے سڈنی اولمپکس کے لیے انہوں نے آگ جلائی جس سے اس کے قریب کے سب درخت جل گئے، کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا۔ برے صغیر کے لوگ بھی کرکٹ میں جوا لگاتے ہیں۔ میرے والد کسی شخص کے گھر گئے جس کے گھر میں بے شمار فون اور سیکورٹیز تھی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ شخص کرکٹ میں لگائے جانے والے جوئے کا بزنس کرتا ہے۔ اس طرح باسکٹ بال اور بیس بال میں بھی جوا لگایا جاتا ہے۔ ہیرو ورشپ کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے۔ یہی کھیل سیریز پہ بھی موجود ہے تاکہ گھر بیٹھ کر بھی ان کو کھیلا جا سکے۔ انسان کی نشو نما انہی لغویات کے ساتھ ہو رہی ہے کیونکہ ان کا مقصد ایک مومن کا مقصد نہیں جو کہ آخرت سے متعلق ہے۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا۔ یہاں ایک اور بڑا اچھا کمنٹری لکھتی ہے، کثرت عبادت اور تقوی کی وجہ سے ابلیس کا شمار فرشتوں میں ہونے لگا۔ اچھی اور صالح صحبت اثر انداز ہوتی ہے لیکن انسان کے اپنے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے۔ شیطان کی غلطی نے اسے مردود بنا دیا۔ اچھی صحبت، اچھے ساتھیوں کو ان کا حق دیا جاتا ہے، برائی کرنے والا خود اس کا خمیازہ بھگتتا ہے۔ اور یہ بات سچ ہے کہ ظلم نہ کیے جائیں گے ذرا برابر۔ یعنی بات یہ ہے کہ جتنی مرضی اچھی صحبت میں آپ جا بیٹھیں، جب تک آپ خود اچھے نہ ہوں اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم سب کے لیے شیطان کے طریقہ کار میں بڑے سبق ہیں۔ تفسیر سن کر یوں لگا کہ شیطان بہت آرگنائز طریقے سے لوگوں کو بہکاتا ہے، ان کو اپنا بنا لیتا ہے۔ وہ ہر شخص کے لیول پر آ کر اس کو بہکاتا ہے۔ ہر دور کے تقاضوں کے اعتبار سے وہ اپنے پیغام پہنچانے کے طریقے میں جدت لاتا ہے۔ وہ پریزنٹیشن پر بہت زور دیتا ہے، ہر طرح کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس کے لیے کام کرے گی، اور وہ اپنا کام کرنا چھوڑتا نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا ہی صحیح اس کام کو جاری رکھتا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ اس کے برعکس ہم اول تو تبلیغ کرتے ہی نہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو ڈر ڈر کر حکمت سے بے روح تبلیغ کرتے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا کو ہارڈلی ہم ان کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ شیطان تو بہت ٹیکسفل نکلا، وہ تو سب سے اپنا کام نکلوا گیا، مگر ہم نے ان چیزوں سے دور ہو کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہی بگاڑ دی۔ یہ ایک پیسج میں نے کہیں پڑھا تھا، یہ مجھے بہت اچھا لگا، یہ آپ کو بھی سناتی ہوں۔ اس میں بھی شیطان شامل ہوتا ہے نا، فرقہ بندی کے بارے میں لکھتے ہیں، مسلمانوں میں نماز پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک شخص سینے پہ ہاتھ باندھتا ہے، دوسرا ناف پہ باندھتا ہے۔ ایک شخص امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے، دوسرا نہیں پڑھتا۔ ایک زور سے آمین کہتا ہے، دوسرا آہستہ کہتا ہے۔ ان میں سے ہر شخص جس طریقے پہ چل رہا ہے، یہی سمجھ کے چل رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس لیے نماز کی صورتیں مختلف ہونے کے باوجود دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پیروکار ہیں۔ مگر جن ظالموں نے شریعت کے ان مسائل کو دین سمجھ رکھا ہے، انہوں نے محض انہی طریقوں کے اختلاف کو دین کا اختلاف سمجھ لیا۔ اپنی جماعتیں الگ کر لیں، مسجدیں الگ کر لیں، ایک نے دوسرے کو گالیاں دی،